sa libo-libong babaeng nandoon. Wala pang isang minuto, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto ko sanang marinig ang tinig mo. Umasa na rin na sana'y mahawakan ko ang palad mo. Gusto ko sanang lumapit, kundi lang sa lalaking kayakap mo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa.